بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الله سبحانه وتعالى بعد يقوزي باطلشا زيد الشبه زاو زورونغو أهاو مكافيري كيركي الله سبحانه وتعالى كتوليزي خباري نفغمان نمتوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ندينيه كينا ملاك hawa walikuwa ni katika mimbari tahdhir, kwa tahdhirishwa kwa kuendelea na matatizo yao. Kiwa hawatokoma, basi Allah subhanahu wa ta'ala watukulie hatua. Wa idh qala Ibrahimu li abihi, kumbuka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindi aliposema Mtume Ibrahim alayhi salam li abihi, kumwambia babake. Mtume Ibrahim amwambia babake, wa qaumihi, awambia jamaa zake. Mtume Ibrahim anaanza kufanya da'wa na kuwapa indhari, maonyo. Innani, hakika yangu mimi, buraun mimma ta'budun, mimi niko mbali, nimejitenga na kile munachokiabudu, imetimu kutengana kwetu sasa. Na hiyo ndo wala wal bara. Wale wanaojua wala wal bara ni hii, ni kumonesha mtu haki na usawa mpaka afahamu. Si kwamba ulimwambia ile haki kwa mara moja tu basi akawa wamlazimisha lazima afahamu na afuate. Karirie mara kwa mara. Ukishafahamu kwamba huyu bwana amefahamu haki na amenifahamu mimi vile ninavyozungumza, lakini iliyobakia ni inadi. Yaliyobakia sasa ni inadi. Kwa hivyo hapa ndio anaamua mtu kujitenga na watu kama hao. Mimi nimejitenga na vile ambavyo mnavyoabudu, illa alladhi fatarani, illa Mwenyezi Mungu aliyeniumba tu ndiye mimi na maabudu. Fa innahu, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala, sayahdin, ataniongoza katika njia sawa. Sayahdini ila aswabi tariq, njia ya sawa kabisa Allah subhanahu wa ta'ala ataniongoza, na natarijia hivyo. Wajalaha, akajalia kalimatan, neno باقية لتكالس لي في عقبه بعدك. ما هي الكلمة؟ الإخلاص. لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. دعك جلي من يزمون لن يقصليا بعد أمتوم إبراهيم كون روكا نبعد يكون روكا متوم غطي لنين والرفقيانا لباكي فيلي فيلي ليندلي لعلهم نهكي كواو يرجعون وكارود وكارود كتك نجيا يساوى kwa sababu ya kutanga kwao na kufahamika kwao. Baadaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa tufahamisha hali ya hao ambao walikufuru, bal mata'tu haula, bal nimewastarehesha mimi hawa, nime wastarehesha, asema Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwapa neema. Miongoni mwa neema hizo afya. Wakawa sasa wao wameneemeka, wamemneemeka na Mungu ndiye aliyewaneemesha wao na baba zao. Sasa lakini wakaigeuza ile neema. بل متعت هؤلاء وأباهم بأنواع الشهوات فصبر فلان يا متمني من يزمنه سبحانه وتعالى ونعمشا حتى صارت غايتهم ونهاية غايتهم ونهاية مقصودهم فكيف من شواو نوبي ومقصودي وياو كتك جامب لا استرهتو فلم تزل يتربى حبها في قلوب مكانريا يعني شهوات زي زكاكوا زكاكوا زكاكوا كتك نفسي زاو بكا كثبت نيكا كيتا كمان عقيدة نمسينجي كتك نفسي زاو. حتى جاءهم الحق بكا يكوجيا haki ambayo sokuwa na shaka wala sokuwa na utata, wa rasulun mubinun, na mtume ambaye iko wazi kabisa utume wake na ujumbe aliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iko wazi kabisa, haitatizi mtu yeyote. ولما جاءهم الحق إلي بوجيا حق مشيوتي عمبايا تقوانا ديني حتى كيلوغو ناكيلي حتى تشاج هتكواني واجبواكي كبالي نفوات لكن بدلا يكفت إلى حق واو wakaelekea katika haki na matusi, matusi mabaya sana, wakaanza kusema maneno yasiyoingia kwenye akili kama itakavyo sema aya hii hapo mbele. Wakasema qalu hadha sihrun, sema hii haki aliokuja na mtume na risala iliyo wazi kabisa, kila mmoja wafahamu, akisema kwamba hii ni uchawi tu. Wa inna bihi, na sisi kwa uchawi huu kafiruna, ni wenye kukufuru na kukana, hatukubali sisi kwamba huyu ni mtume ambaye amekuja na utume iliyo wazi kabisa, ujumbe wake ulikuwa wazi, aonekane katika ulimwengu mzima, muujiza alizokuja nazo mtume kuthibitisha ule utume wake ulikuwa ni wazi. Lakini pamoja na hivyo, wao wakaikabili kwa kusema maneno machafu haya, kwa kukana ile haki, ili wasijionekane kwamba hawakufahamu. Wamefahamu, na leo hawakufahamu hawangejibu hivyo. Waqalu, wakasema, laula nuzzila hadha alquran, sema lau hii Qurani ingeteremshwa, ha, ala rajulin min alqaryatayn adhim, mtu ambaye kwamba ametoka kati ya vitongoji viwili vikubwa ya Quraysh. Lau hii Qurani ingeteremshiwa, basi sisi mashaallah tungetupata wa kwanza kuamini, kwa sababu hawa hivyo vijiji vyetu wa watu mwachu wetu, kwa hiyo sisi tulikuwa tungekuwa ni watu wa kwanza kuamini hii Qurani, tungeamini. Mtu ambaye ni mkubwa asema kwao Makka au Taif, kariyataini ni Makka na Taif. Mfano wake kalwalid bin Mughira, na mfano wake Walid bin Mughira, na huyu Walid kama unavyomjua ni mpinzani mkubwa sana wa Qur'ani hii na Mtume sallallahu alayhi wasallama. Akawajibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, ahum yaqsimuna, hivi wao ndio wanaogawanya rahmata rabbika, yani rahma ya mlezi wako subhanahu wa ta'ala, wakampa umtakaye. Si Mola subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anagawanya akampa umtakaye. Nahnu qasamna bainahum, sisi tumegawanya kati yao maishatahum, maisha yao ya kidunia vile wangeishi. Qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunia, kila mmoja tumempangia riziki yake hapa duniani. Warafana ba'dahum fawqa ba'din darajat, na tumewanyanyua baadhi yao juu ya baadhi kwa kupishana kwa daraja. Hawa si sawa na hawa, na hawa si sawa na hawa, na hawa si sawa. Ndivyo ilivyo, ndivyo ilivyo kwamba wanadamu wenyewe hawalingani, sisi wenyewe hatulingani, hata vidole vyetu hivi vitano havilingani. Kwa hivyo kila mmoja ana daraja Mungu subhanahu wa ta'ala amempa, pengine amepitwa au amepita, lakini anaijua nani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na yote yaja kwa utiifu na usikivu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, liyattakhidha ba'dhuhum ba'dan sukhriya, ili wafanye baadhi yao baadhi nyingine maskhara, maskhara tutezia tu sana kwamba si watu mbele yao, na ni kitu hatari sana kitu hicho. Wa rahmatu rabbika khairun, na rahma ya Allah bora, fima mima yajma'una, kuliko vile wanavyokusanya katika dunia. Aya hizi ni aya kubwa sana, zimebeba maana ya ajabu sana. Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru ta'ala, anatupasha habari Mola subhanahu wa ta'ala, an millati Ibrahim al-Khalil, kutokamana na dini na imani alokuja nao Ibrahim mpenzi alayhi salam wa Mola subhanahu wa ta'ala, mpenzi wa Mola. Al-mawadda al-khullatu hiya al-mawaddatu al-aliyah, mapenzi ya hali juu kabisa, hakuna mtu yote anayefika ambaye ni khulla, khulla bimaana a'la al-mawadd, a'la al-mawadd, mapenzi ya hali ya juu kabisa. Alladhi Ibrahim, ambaye yantasibu ilayhi, wanajiegemeza kwake ahlul kitabi, mayahudi na manasara, wale waliopewa nini vitabu, ndio itwa ahlul kitab. Wal mushrikuna, na washirikina pia wanajinasibisha kwa Ibrahim, hawa sema Ibrahim katika sisi, na hawa sema Ibrahim ni katika sisi, na wale pia wasema Ibrahim ni katika sisi. Kwa hivyo wana mvutano katika sehemu zote zile, mvutano katika sehemu tatu. Wa kulluhum, wote hawa Mayahudi, Manasara, washirikina, wote hawa yazumu, yuadai annahu, kwamba yeye ala tariqati, yuko katika njia na imani na Uislamu, wa mtume Ibrahim alayhi salatu wa salam. Faakhbara an dinihi, mtume Ibrahim akatuelezea na kutupasha habari kutokana na dini yake, alladhi, ambaye kwamba warithahu warathahu fi dhuriyati, alowarithisha katika vizazi vyake. Dhuria ni vizazi. Faqala, akasema, wa idh qala Ibrahimu, kumbuka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, pindi aliposema mtume Ibrahimu liabihi, kumwambia babake, wa qaumihi, na jamaa zake, alladhina ittakhadhu min dunillahi, wale walojifanyia asiokuwa Mwenyezi Mungu ni mungu, alihatan, viungu, yaabudunahum, wanawaabudu wao, wayataqarrabuna ilayhim, na wajikurubisha kwao, kwa yale wanayoona kwamba ni sawa na ni ibada. Akawaambia hivi Ibrahim alayhi salatu wasalam, awaambia wale jamaa zake ambao wanamwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, sio si kitu kimoja, vitu vingi sana visiokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na wajikaribisha kwake. Akawalingania, akaona kwamba hawana natija, hao hawako tayari kurudi nyuma na kuamini. Akaona sasa ni wajibu wake awakati, afanyeje? Awakati, akamwambia innani bura'un mimma ta'budun, mimi nimejitenga kabisa na hivi mnavyoviabudu na imani yenu na ada zenu mlizo nazo, mimi kuanzia leo simo. Mubghidun la, mimi nachukia kabisa hii dini yenu, hizi ada zenu. Mustanibun, ni mwenye kujiepusha mbali kabisa. Muadin, ni mwenye kuwapigia, kuwafanyia wadui li ahli, wafuasi wa dini hii mlionayo. Haona hiyo ndio atakana hakadha, ndio kaona kwamba makafiri waende mbio sana, mlango mmoja tu katika tauhidi futu. Majua mlango gani? Alwala walbara, mlango kali sana. Wao wanajua kwamba siku Waislamu watakapofahamu wala walbara, basi bila shaka watu kila moja atajitambua yeye ni nani, kila moja atajitambua yeye ni nani na yuelekea nani na yule anayefuatana ni nani. Shafahamu vizuri, na atajua kwamba akiwa ni wajibu, pengine lazima aamiliane naye. Aamiliane kivipi? Aamiliane naye kivipi? Kwa hiyo jitenge na hawa watu kama hawa, kama mfano jamaa zetu mathalan, kila mmoja ana jamaa, pengine utaona kwamba kwa katika uharibifu, kila unapoelekeza hawasikii. Sasa lazima kupatikane dharba hasima, kipigo cha kugawanya. Mimi sasa kuanzia leo basi tutajuana tu kwa sura, salamu alaykum, basi mimi nawakata kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaze sasa kuchukia, wachukia yale wanayofanya maasiya, bid'a, wachukia, upendezwe na mambo kama yale. Halafu wewe huna amani na wao hata kidogo, huna amani na wao hata kidogo, madamu wapo katika kumaasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wengine wakambe, bwana jamaa, nitafanya nini? Basi bado hujapata hii nguzo ya wala walbara, bado kwa illa alladhi fatarani, illa mola ambaye aliniumba mimi, khalaqani, huyo Mola subhanahu wa ta'ala ndiye nitakayemwabudu, ndiye nitakayebaki naye. Ama vijungu vidogo vidogo hivi tele vyenu na babangu na wale na wengineo katika sisi, hivyo nimevikufuru. Kuanzia leo hatuna mafungamano ya karibu wala ya mbali, isipokuwa mimi ninayemwabudu ni nani? Yule aliniomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndiye namwabudu. Fa inni atawalla, mimi nampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arju na tarajia yahdiani, aniongoze. Lil ilmi lhaqi, kupata elimu ya haqi. Wal amali bilhaqi, na kuifanyia kazi haqi. Lil ilmi bilhaqi, naam. Fakama fatarani, kama alivuni umba, wadabbarani, akaniendesha katika maisha yangu, bima yuslihu bidini, kwa mambo yanayotengeneza badani, mwili wangu, wa duniaya na dunia yangu. Wadabbarani, akaniendesha, bima kwa kitu ambacho kama yuslihu, inayotengeneza badani, mwili wangu, wa duniaya na dunia yangu. Fasayahdini, vile vile Mola ataniongoza, lima yuslihu dini wa akhirati, kutenda mambo ambayo kwamba itakayotengeneza dini yangu na akhira yangu. Kwa hivyo mimi namwegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Dalika fatara bimaana khalaq, wa fatara bimaana khilqa, maumbile. Takulu hadhihi fitratu, ndo maumbile yake huyu bwana, hii ndo maumbile yake. Limadha hadha rajul shadid fitratu, maumbile yake. Wa khilqatu, alfitra wal khilqa, maana wa tabia, bimaana wahid. Wajaalaha kajalia, ay hadhihi alkhislati, hadhihi alkhisla, sifa hii alhamidati, njema, alati, sifa ambayo kwamba hiya hiyo sifa ndo ummul khisal, ndo msingi ya sifa zote njema. Wa asasu haya, ndo msingi wa wa hiya sifa hiyo yenyewe, ikhlasu ibadati llahi wahda, ni kumtakasia Mwenyezi Mungu peke yake ibada. Akawajaalaha, ay jaala kalimat ikhlas alibadati fi llahi, akawa sisi tumejalia na tumeacha nyuma sifa zetu, na msingi wetu ni kumwabudu Mola mmoja subhanahu wa ta'ala. Watabari min ibadati ma siwa, na kujitenga na ibada isiyokuwa ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, ibada yote kujitenga. Hii ndo wala walbara, hii vifujo vinavyopatikana katika ulimwengu mzima. Sababu ni kwamba jamaa wataka hii mlango ifutwe, mlango miwili ifutwe katika sharia, alwala walbara waljihad. Basi sema sisi ikifutwa mlango miwili, tutalala miguu juu kitwa chini, amani. Lakini jihad, alwala walbara, hatuna amani, hatuna amani. Na ni kweli watakuwa na amani vipi ikiwa wale ambao wapo wanaosema kwa Muislam hayo wala walbara pia hawajui, kama ilivyo sasa hivi sasa walivyo makafiri, wapata taabu, wapata utisho, wapata balaa kwa sababu ya kutoelewa haki wengi Waislamu, haki ya wale jamaa wala haki zao. Hatari sana. Tayib, kawa kalimatan baqiya fi aqabi, ili neno la ikhlas, mtakasia Mwenyezi Mungu ibada peke yake na kujitenga na makafiri, akaijalia Mwenyezi Mungu neno hili ni la kubakia, fi aqabihi, baada yake ya kuondoka Mtume Ibrahim, ai fi dhuriyati, akawacha nani? Vizazi vyake, na waendelee hivyo hivyo kuwa na albara, alwala walbara, na wawe na ikhlas katika vyote vile wanavyofanya kumfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la'allahum ilaiha, ni hakika kwa neno hili yarji'una, watarejelea siku ya kiyama, kwamba watajaziwa kwa thawabu ya neno kama hili. Lishuhratiha, kwa kutanga kwake, anu kutokamana Mtume Ibrahim, hili neno kalimatul ikhlas, wa tawsiyatuhu, na kuwasia kwake, lidhuriyatihi, vizazi vyake, amewausia wa tawsiyati ba'dhi banihi, na kuwausia baadhi ya wanawe, ka Ishaqa wa Yaquba, li ba'dhi, kama alivyowausia Ishaq na Yaqub, baadhi ya wasaya kama hii. Ni pale alimwambia, ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilaka wa ilaha abaika, mpaka mwisho aya, mtaabuduni, mimi naondoka wanangu, mtakufa. Sasa nyinyi nimewafunza kila kitu, baada ya mimi kuondoka ibada yenu itasalia hivi ilivyo, au mtazua ibada mpya kama walivyozua jamaa zenu na babu yenu? Wakasema, naabudu abaka wa ilaha abai. Sasa khalas, sasa ashatekeleza ni ashatekeleza wajibu wake Mtume Ibrahim alayhi salam, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hajjatul wadaa. Hajjatul wadaa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye, hal balaghtu, qalu balaghta ya rasul, hal balaghtu, na'am balaghta, allahumma fashhad, allahumma fashhad. Akamshuhudisha Mwenyezi Mungu, sikia, wakubali kwamba mimi nishawafikisha, kama Mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam alivyofanya. Kama qala ta'ala, kama alivyosema, wa man yarghabu, ni nani anayechukia, an millati ibrahima, na dini aliyokuja nao Mtume Ibrahim, milla, aqida wa din, nani huyo, ni nani anayechukia dini na imani aliyokuja nao Mtume Ibrahim, illa man safiha nafsa, illa aliyefanya nafsi yake mpumbavu. Safih ni mpumbavu, alladhi la ra'ya lahu wala aqla lahu. Ukimwona mtu mmoja, watu wakikutana katika baraza, yeye hunyamaza kama kigogo, lakini akiondoka pale, yale alizungumza pale na kuzungumza mbele, akajifanya hodari kwamba yeye ndio mwenyewe mvumbwaji, huwa almuftakiru hadhihi alashiya kula. Ye kazi yake kikaa na watu asikiza, leo sijui Amerika kumfanyika nini, sijui Likoni watu wamechapwa, sijui ni sala, kimya kama kigogo. Akienda kwingine, afungua baraza lake la mawaziri, kuna kata kweli, iko imeandikwa kwenye gazeti, leo kusikia wewe BBC leo, hakusikia chochote, akwenda kusikia pale barazani maska haka. Fi baadhi nas ma indahum yani hikma, Allahu ma arzaqahum liha liana fihim safa, wana upumbavu fulani katika akili zao. Ila akhir alayati, mpaka mwisho aya zote hizo alizozitaja Mwenyezi Mungu hapa katika surat Zukhruf. Falam tazal, inaendelea hadhihi alkalima, neno hili kalimatul ikhlas, la ilaha illa Allah, inaendelea neno hili maujudatan, lapatikana, fi dhurriyatihi alayhi salam, katika vizazi vyake alayhi salatu wasalam, hatta dakhala tarafu, hatta dakhalahum tarafu wa tughyan. Neno lilikuwa lapatikana ikhlas, watu wanafahamu Mwenyezi Mungu, wanamwabudu Mwenyezi Mungu vizuri, shirki watu wameisahau, hawajui maana shirki isipokuwa maana ikhlas. Wakaendelea hivi, wakaishi yeye, hata dakhalahum taraf, mpaka wakaingia katika maisha ya raha ya kupita mipaka. Ataraf maana hayat, mutajawiza, hayatun fiha raha, tajawaza nnasu haddahum. Ataraf wa tajawuzul haddi fi arraha wal aish, ni kuchupa mipaka katika kuneemeka na katika afya na nini. Hadha taraf إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وهو لكوان يواتوا وانا يشكر كستريه نعمة وانا مدتيزو وانا مدتيزو. طيب حتى دخلهم الترف بكى وكانجيا وكزاما كتك منشا نستريه يحال يجوك بسا وكفوك ببكى كتك استريه والطغيان نوكفوك ببكى. الطغيان هو تجاوز الحد، أما الطرف هو تجاوز الحد في النعمة. في فرق بين هذا وهذا، طغيان كبري ذاك جيونا نانيناني، أما هاوا نكوك ميبكا كويستره كوفن يستره. فقال تعالى من بل متعت هؤلاء وأبا بل ميمي نمي ويستريشا وسنبولي نينجي ذا شهوات بكا إكافيكا هي استره نيوي ndiyo upeo wao wa maisha bi anwaa shahawat, kwa sambuli nyingi za matamanio za shahawa. Hata sarat ikawa hizo shahawa hiya ghayatu mindo upeo wao wa maisha, wa nihayata maksudihi mindo mwisho maksudi wao katika kumbwa kwao. Aliona hivyo mwisho kumbwa kwetu kazi yetu ni hivi tu, ni kustarehe na kufanya maasi tu, hakuna kitu kingine. فلم تزل نوكا اندليا يتربى حبها إن لليكا ومبينز يا شهوات في قلوبهم كتكا نيوزا حتى صارت صفات راسقة بكي كواني صفة زيليزو كتا وعقائد متأصلة نايمان إليو تمزيزي حتى جاءهم الحق بكى كوجلي حق الذي لا شك فيه أبو هين شك ولا مرية معنى موجة ولا اشتباه ولا حكون أوتاتا حكون أوتاتا ورسول أكوجلي أمتوم أمباي يكوازي كبسا أتمشيواك مبين لوازي أي بيّن الرسالة بيّن الرسالة يعني أجنبه كوازي كبيس أين أوتاتا ولا أين متاتيز نمتومي أمبي كوامبا كبيوة أتومي نعلم ذاك الزوت زيب. قامت أدلة رسالته إمسمام دليل يا أجنبه لكجناو قياما كسمام باهرا كل شنداكيل. هذا شيء باهر معنا غلب العقل، يعني نمنا به وجهي وكسويري شوي فيدي واتول بفهمه إلى حقي نوازي وحقي كما إلي نوجوبي ألوكو جناو بأن أمتومي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه إكبتك نهيزو كتك تبيا ذاك أمتومي ومعجزاته نكتك معجزة ذاك ألوكي أمتومي صلى الله عليه وسلم رسالة وازمة دليل وازي لسمامة كبيرة. وبما جاء به نال لكجناه وبما صدق به المرسلين ناله ولصديق قايو ميتوم وبنفس دعوته صلى الله عليه وسلم نهاسا هاسا ولنغاني زواك يمتوم صلى الله عليه وسلم ألي ولنغاني يمتوم صلى الله عليه وسلم سيوكوا باركوها ومجوه يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم كما نمتومه والكو نجوا ونواجوا vile vile معجزه الاخلاق ذاك النويزه ambazo za ajabu nzuri kabisa na kuna waweza kuja na akhlaq kama hizo ila marhamu Allah wa mu'jizat. wal mu'jiza ma hiya al mu'jiza jamaat al khair mu'jiza ya tar ya darsul insha ji. هم يقولون علماء يقولون المعجزة ما يظهره الله على يدي مدعي النبوة، ما يظهره الله على يدي مدعي النبوة ما يظهره الله على يدي مدعي النبوة لإثبات ما يدعيه لإثبات ما يدعيه وهو من خوارم العادة ها وهو من خوارم العادة. المعجزة من خوارم العادة ليس كل إنسان يمكن أن يأتي به nikide kitu anachokidhihirisha kwa kupitia mikono yule anayedai utume kwa kuthibitisha utume wake lakini na ikawa inatofautiana nini na ada ya binadamu yale wanayojua hiyo ndio nini yaitwa almu'jiza. Mithalu almu'jiza huna النبي صلى الله عليه وسلم بارك على طعام قليل فهذه كرامة ومعجزة كلا الأمرين كرامة ومعجزة طعام قليل دعا له الله سبحانه وتعالى ثم بارك الله فيه وسار كثيرا وأكل الناس وشبعوا وتبقى طعام قليل جدا هذه من معجزاته ومن كراماته. ثانيا كثير جدا لو أردت يعني تقرأ سنن الدارمي إذا أردت أن تقرأ هذا تقرأ سنن الدارمي رحمه الله. ثانيا يقول بعض الصحابة كنا نعرف شجرة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته بعض الأحيان تنقلع الشجرة من مكاني فهمت معنى تنقلع هاما ها وطوكا بالبا بام دي كان اللي كان فاتم السلام عليكم يا رسول الله هذه معجزة عجيبة يعني إنسان من يستطيع أن يعمل مثل هذه الأشياء الشيخ النبي لم يتسبب ليس هو الذي قطع عروقها حتى أخرجها أم استأصلها من العروق ليس هو معجزة هذه فالمعجزة عجيبة جدا. طيب اللهم صل وبما جاء به كذلك معجزة أليس كذلك وبما صدق به المرسلين معجزة وبنفس دعوة صلى الله عليه وسلم معجزة الدعوة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم من بين أولئك الناس الذين يختلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم قوة علما ومهارة وملكة في اللغة ومالا فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقاوم هؤلاء من كل باب كما أنا بمباننا واو ما قريش وأنا قجيا وأنا بمباننا قرآني وفصح قرآني جاني محمد بانا هو anakwenda tu kutufinyangia vitu anatuambia na Qur'an lakini wakashindwa mwisho walishindwa fahadhi kulluha mu'jizat min Allah subhanahu wa ta'ala. طيب yaqulu walamma ja'ahumul haqq pale ilipowajia haqq alladhi yujibu man lahu adna dinin wa ma'qulin ambaye inampasa kila mtu ambaye kwamba ana dini hata kama ni chache adna aqal dini ana dini chache kabisa wa maqul na unafahamu chache kabisa mtu kama yule basi anyakbala wa yukubali wa yanqada lahu na yafuata wale ambao kwamba Mungu amewapa akili ile haki yawapasa hata mwenye akili ndogo aamini kwa mani dini na yule mwenye ufahamu chache na fahamu kwa mani dini na aamini na aifate na aitii. Ona namna gani aifate na aitii. Qalu hadha, sasa wao badala ya kwamba kutii yote waliambiwa, wakaanza kuipinga haki kwa maneno ya ujauzi. Wakasema nini? Sikia balaa hizo. Allahu. Qalu hadha sihru. Sema haya maneno aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam si muujiza wala si Qur'ani wala hampasi mwenye akili kufahamu namna anavyosema Muhammad, bali hu ni uchawi tu, hakuna kitu kingine. Wa inna na kiyutisbihi, kwa uchawi kafiruna, tumekufuru. Qur'ani wainita ni uchawi. Hakadha al-insan kullama tulqimuhu hujjatan tamasaka bihujja basita, kila unapomdakiza hoja akawa hana jambo, basi kushikamana kitu kidogo kisokuwa na maana kafiri kikubwa. Ni mfano mtu aliyotupa baharini akaifuatia pofu afikiri litavusha, atani hoja hala, hiyo ni makosa kabisa. طيب قالوا هذا سحر وإنا به كفر وهذا من أعظم المعاندة نهي نعنادي كبوة كشند عنادي زوت ولفن مكافيري والمشاقة نكو خليف أمر يمنزمون أمتم مشاقة كبسة. فإنهم حقيقوا ولم يكتفوا هوا كجتوشلزا بمجرد الإعراض عنه كوكيبوزيا تو مجرد معنى فقط بكياك هوا كجتوشلزا كوكيبوزيا هي حقي بكياك هوا كتوشيكا نهيلو بل ولا جهد بل حتى كله كيكان بيها هوا كجتوشلزا فلم يرضوا هواكريديا حتى قدحوا به قدحا شنيعا مبكى وزيتليا إيلا تينا إيلا مبايا سانا لحق وكي تشفوا لي مبالي لحق وكي تشفوا حقيا لكو جنامتون وجعلوا وكي جاليه حقي بمنزلة السحر الباطل نكو دراجة يوشاوي لباطل الذي لا يأتي به ambayo hato kuja nao ila akhbathu lkhalqi ila muovu wa waja wa adhamuhum iftiraan na mkubwa wao wa uzushi. Mtu mzushi mkubwa sana kushinda watu wote ndio wanaojaribu kuja na mambo kama haya, lakini mtu ambaye kwamba yeye ana akili na busara na tafuta haki kweli hafanyi hivyo, akijua kwamba hii ni haki na akafahamu, hakorosi yeye akaelekea kwingine akazua mengine akayatia ila yale ambayo ya haki. Waladhi hamalahum ala dhalik, ni kitu gani kilichowalazimisha kuifanya ile haki ni batil, bal kuituhumu haki kwa ni uchawi? Tughyanuhum, ni ujauri wao na kuvuka mipaka kwao. Tagha, amevuka mipaka. Mfahamu? Bima mataahum Allah bihi, kwa kuvuka mipaka katika neema alizowanamisha nayo Mwenyezi Mungu wa abahu na baba zao, ndio iliyofanya wao fanya nini, wavuke mipaka, waona kwamba hakuna lolote litakalopata wala huyu kile alikuja nacho, kwa haya alikuwa hayako katika daftari yao na imani yao, na yabia hatujali basi tutaishi vile vile, ona namna gani. Kwa hivyo wakafanya hayo, ndio angalia wewe jadiliana na mtu katika jambo atakumrudisha katika haki, yeye ataelekea kokote tu, maratan yanfalit ila hadhihi alghaba ومرة الى هذه الغابه ومرة الى اتكوبونوكا اتكوندا نيني كني مشيتو هي حتوendi kule mshasharuda kwa na huku نحن لسنا أهل تذبذب في بحث عن الحق، أليس كذلك؟ نحن أهل الحق وأهل التمكن في ذلك. فإذا أتانا أخانا بدليل مقنعة سلمنا الأمر ورفعنا أيدينا وسار الحق عندنا من المسلمات. ما بابا يقوم كل موجة يوقف بالج إبانا مقوم قابل موجة كش حكونا شريها حكونا شريها kila moja anaamini kwa Mungu nani ni moja. Hakuna sharia kusema jua Mungu wa Kristo anasema au situpelekee Mungu mmoja tu. Maana namna gani? Haka. Tayeb. Waqalu akasema muqtarihina. Watoa fikra zao. Iftiraha nini? Eh? Kutoa maoni. Watoa maoni, iktaraha, ametoa maoni. Ha? Mbarak. Msikiti wetu kule kuna sanduku le. Ha? Iktaraha hiko? Sina. Kitu kama hicho nimeona? Au macho yangu? Ha? Kadhawati ni uyuni. Ha? Fahimu na mana? Suggestion box, ndiyo? Sanduku le. Suggestion box. Hada sanduku le iktaraha. يعني كل إنسان يجلس وحده ويكتب ما في جعبته ما في جعبته ويرمي هناك ولا يعرف لأنه لا يكتب اسمه كلا لتشناش وتفيك باله هاتا نانا تقوامي مورو ما عندك هكوية هجات وهكجوه ساسا ولي وتكوصو ما عندك ساسا تر لو يبارا مكنا بال هاي ويكا كان طيب اللهم صل على محمد. Wakalu wakasema muktarihina halia kutoa fikra zao. Ala Allahi juu ya Mwenyezi Mungu biukulihim kutokamana akili zao alfasida haribifu. Ati wampa fikra Mwenyezi Mungu. Mimi alikuwa naona, mimi alikuwa naona, ndio mara iftiraha hali. Eh? Wala laula nuzila hadha al-Qur'an. Lau ingitirimshwa. Hiyo fikra. اختراعي لو ان جترمش هي قران على رجل من القريتين عظيم انت ام بايقوام با اتتوك بين فيجيجي فيلي فيكو وابي نوافي مكة نطايف بس تنجيكو بالي حقش موجاكو موجا lakini basi watu watoka humu mimi vijiji vidogo vidogo hivi kata kata ndogo hizi tukubali wapi bwana hizi tukubali ba nataka imetoka kwa mji mkubwa kabisa kama Maka tuongee kubali asema ai muadham mtu ambaye kwamba ni mwenye kutukuzwa indahum kwao mubajjal mwenye kuheshimiwa bajjalahu adhamahu ihtaramahu من أهل مكة أو أهل الطائف كالوليد بالمغيرة ونحوه من من هو عندهم عظيم من ينقل مغالي أبا كوامبا نواتكوفنا نواتكوفنا ووليد بن مغيرة كان رجلا شريرا كان رجلا شريرا الله رزقه مالا وأولادا فجوا امتحانه مغاكو بمال نواتوتو سمعني ukiangalia huyu Abdullah kaangalia huyu Zaid kaangalia huyu Allah hakaza auladi shabab akhuya bal qad yakunu firqa kamila ha timu nzima na reserve yake wote watoto wako na una mali una namna ya kuweza kuwalea watoto neema kubwa hiyo sio bwana Mungu amempa mali na amempa watoto. Sasa anapokwenda wale watoto 12 wanamfuata. Wanafuata kama mfalme vile. Eh, huyu ana mkuki, huyu ana rungu, huyu nani? Nani atakuangalia? Asubutu mtu akuangalia. Kila apitaye apita kwa adabu yake. Ah, maana mungkin anahu yatruku laka kilabahu. Akiwape wale mbwa zake mshikeni huyu hakuna amani tena. Eh? Sasa huyu bwana sengine alikuwa akienda akamsikiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. si peke yake yeye Abu Jahal, wale makuresh wakubwa, wale magwiji wale wanamsikiza nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na husiana jamu, simuendee huyu bwana mchawi huyu, lakini kila mmoja hudhania mwenzake ndio atafuta usia, hata ukwenda basi mimi nikimbie nini wakuta ana kule. Ah, sibisiana bwana rusija mbona mkuja, kazi yao ni ah, waenda paka sikio. Mtume sallallahu alaihi wasallam akateremshiwa Qur'ani, ikawa sura kali sana. Katika aya andhartukum mithla sa'iqati adin, mithla kama hivi, kwamba mimi nizungua sema, mtume akamwambia kwa mimi nawaonya zimondo zile zilizowapiga wale jamaa. Ah, ule bwana akaogopa, akaja mbio akamwambia, jamani, maneno aliyokuja nayo Muhammad mazuri sana, ni mfano wa shamba iliyotenda miti yake matunda na katikati kunapita matunda, na anayeamini hashindwi. Akasema jamaa kina Abu Jahal kwao wameharibikiwa, wakaanza kufanya mchango. Wale watu wa batil walipokuwa korofi, jitu milionia, watu kwa sahani wapitisha mtaani, wenda mfanyia mchango, yata yajmauna lahu tabarruat. Shufkef ilipofika kwake, bwana ongeza bwana, kuna mtu mmoja maskini bwana, tuwafanyia mchango. Nani aitwa Walid bin Khanin? Amfata Muhammad bwana, wale mafakiri si amfata Muhammad. Allah fa akhadathu al-izza fa hasbuhu jahannam. Ile hamaki na harara ule ukubwa na ukureshi ikampata, akaanza kuitukana Qur'an, innahu qaddara, innahu fakara wa qaddara, sio fakutila kaifa qadara, zile aya zote zile ni zake. Sema nini Qur'an, kitu gani mwisho? Sema in huwa illa qaul bashar, maneno ya wanadamu tu haya, na alikuwa iwalia nini namna hiyo. Lakini yawabisha hiya hakadha annas alladhina la yuriduna alhaq, hakadha yata suna lugha yetu ya Kisomali sema kwamba nikian hakuju luhu kumahtagit, yani mtu ambaye kwamba hataki haki, hata akapitia kwenye manyasi pia atataka kutia gulaki pale, akwame pale asimfuate mwenye haki. Manyasi tamzuia vipi? Hatari sana, khatar adhim. Hakadha an-nas alladhina la yuriduna al-haq. Naam, Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad. Tayyib, wa hadha min a'zami al-mu'anadah wal-mashaqqa, na huko ndio inadi kubwa sana kushinda yote, wal-mashaqqa na kukhalif. Fa innahum lam yaktafu bi mujarrad al-iradi anhu wala jahdihi, falam yardaw hatta qadahu bi qat'an sani'an وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلى أخبث الخلق وأعظم افتراء، والذي حملهم على ذلك طغيانهم بما متعهم الله به وأباهم. نعم سس معظم عندهم انتقوا أباء وقالوا اقتراحات زاو ونبو زاو ونفكر زاو وسيما له قرآن كترمشي ونمتوا أباء مكوبة كوتوسيس انتوا أباء كتكزيلة نينزاو مكوبة فتوك مكة أو مدينة كوزوري. قال الله ردا لاقتراحهم أسيام يزمونك كرودي فكرة زاو نماؤني ياو، أهم يقسمون رحمة ربك هذي واو ديو ونوغوانيا رحمة يا الله، نحن قسمنا، أي أهم خزان واو وويك حزينة wao ndo wana ufunguo wa hazina wa Mwenyezi Mungu au store. Khazan ni store. Takulu عندك مفتاح خزان au khazana, kila jaiz unafungua store pale. Je, wao ndio wana ufunguo hazina ya Allah, ya rahma ya Allah. Wa biyadihim tadbiruha, na wao uko katika mkono wao uendeshaji wake. Fayutuna nubuwata wa risalata man yashau, wakampa utume na ujumbe wale wa mtakayo. Wayamnauna wakawanyima mimman yashauna wanawataka. Nahnu qasamna bainahum ma'ashatuhum fi lhayati dunia, sisi ndo tumewagawanya maisha yao katika maisha katika uhai wao duniani, warafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat, na tukanyanyua baadhi yao baadhi nyingine daraja, fil hayati dunya katika maisha ulimwengu. Wa wal halu anna rahmata rabbika khairum min al-jamal, hali kwamba khairi ya mlezi wako ni bora kuliko yale wanokusanya katika dunia. Fa idha kanat ma'ashhum ma'ashul ibadi wa arzaqhum ad-dunyawiyya bi yadillahi ta'ala, ikiwa maisha ya waja na riziki za waja wa kidunia iko katika mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwa alladhi yuqsimuha baina ibadihi, yeye ndo anagawanya kati ya waja wake. Fayubsitu ar-rizqa ala man yasha'u, anamkunjulia riziki yake yule amtakaye, wa yudayiqu ala man yasha'u, na anamtia dhiki katika riziki yake yule amtakaye, bihasbi hikmatihi, kulingamana na hikma zake Allah. Farahmatuhu diniya, rahma za Allah ya kidini, alati a'laha an-nubuwa war-risala, ambao juu kabisa kilele cha neema ya kidunia ni utume na ujumbe ambayo ni wahyi, hakuna daraja kubwa kuliko hiyo. Asema aula wa ahara, ni bora na ni nzuri antakuna kuwa biadillahi ta'ala, katika mkono wa Mwenyezi Mungu. An-nubuwa risala hiyo katika, kama si hivyo, Allahu akbar, kila mmoja angemba aliye karibu naye, mfahama itakuwa kama Makureshi na Banu Hashim na Mayahudi. Kaifa alastum antum wa Quraysh farasai rihan, nyina Makureshi simlikuwa mko sawa sawa kama mfano wa farasi mdogo vile anavyokuwa, lakini sasa wametupita bwana. Faquna binubuwa, sasa kuna mmoja adai kwa ni mtume, washatupita, sitakuwaje, hatukubali, tukatai sasa ule utukwana, hata natasawa wakatuwe sawa sawa, ngala watu wanavyopenda ukubwa na sallallahu alaihi wasallam. Faulima ikajuhilikana anna iktirahum fikra zao saqitun, haina thamani, la haina maana, shay saqit ni kitu ambacho hakina qima, lakin batil, سوف نمعنا يقول وأن تدبيرنا واندشاد للأمور كلها من بيوت دينيها يديني ودنيا ودنيويها بيد الله وحده ديننا دنيا كتكم كونوا من هذا إقناع لهم هكو نكتو شليزوا أو جماعة أقناع بمعنى بمعنى أكفى أكفى amemtosheleza. Tayib, min jihati ghaida ghalati wa hadha iqna'u lam ku min jihati ghiladihim ghalatihim, hakadha ya abu bilal ghalatihim, na'am, min jihati ghalatim fil iqtirah, kwa upande wa kosa lao katika kutoa maoni, alladhi laysa fi aydihim minhu shay, ambao wao katika mikono yao hakuna chochote, hawana chochote katika yale wanayosema, na hizo ni ya Mwenyezi Mungu peke yake. In huwa illa dhulmun minhu, isipokuwa kulingilia jambo hili ni dhulma kutoka kwao, waraddun lilhaqi, na kukataa haki. وقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لو عرفوا حقائق الرجال, لو انجيجوا أكويل ونمومة وصفات التي بها نصفة أمزقان بكوايو يعرف علو قدر الرجل قدر كان أجو وچه وچمت وعظم منزلته عند الله na daraja zake kubwa kwa Mwenyezi Mungu عند خلقه na kwa viumbe, la alimu, wangejua anna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib huwa a'zamu rijali qadra, ndio mtu mkubwa kwa cheo, wa alahum fakhra, na aliwapita wote kwa fakhri, wa akmaluhum aqla, na ambaye ana akili timilifu, waghazaruhum ilma, ayu aktharuhum ilma, aghazar na yeye ndo ana ilmu nyingi, Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ajalluhum ra'yan, na ambaye ra'yi yake tukufu, wa azman nazimia, wa hazman na wa musi, hazman wa musi. Taqulta hadha rajulun yani hazim, bimaana ana uamuzi na rai nzuri. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wasallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nu'id hadha inshaallah, nabda 32 fi alhisa allati ta'ti ba'd.